Wind beschonken, geschoeid in ijs, glibbert de rijweg. Daar, met een plof, dondert een knol op zijn gat. En op slag lopen te hoop de kringetjespugers die hun broeken doen bollen. Klinkt er mensengehinnik en hu hu, daar kiepert een paard om, een knol op zijn rug. Ontoog mijn stem aan het algehele gejoel. Ik nader en zie twee paardenogen. De straat sloeg over de kop, stroomt op eigen gewoel. Behandelde paarden, behandelde paarden met zachtheid. Behandelde paarden, behandelde paarden met zachtheid. Behandelde paarden, behandelde paarden met zachtheid. Ik nader en zie, traan op traan, tappelings rolt langs zijn snuit, schuilt in zijn vacht. En iets van gemeenschappelijk dierlijk verdriet welde klaterend uit me en verruiste zacht. Luister nou paardje, dacht er nu heus dat u minder als Sully daar waard bent? Kindje toch, zijn we niet alles een beetje paarden? Elk naar zijn aard zijn wij allemaal paard! Behandelde paarden, behandelde paarden met zachtheid. Behandelde paarden, behandelde paarden met zachtheid. Behandel de paarden met zacht.